аб усім, што баліць. Нумар 1, 8, 2/1/1976 года, Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Рагвалот і Рагнеда. Рагвалот, першы гістарычна вядомы полацкі князь нароўні з Турам у Турове, з якім ён прыйшоў, як гаворыць летапіс, з замор'я. Таму цалкам дапушчальна, што Рагвалот і Тур, а ў адным летапісе так і сказана, былі браты. Але, на жаль, з летапісу мы ведаем не столькі пра жыццё Рагвалода, колькі пра яго смерць, і таму ён належыць больш нашай перадгісторыі, чым гісторыі. Але, нягледзячы на скупыя звесткі пра яго, мы можам з упэўненасцю сказаць, што Рагвалод быў мудрым дзеячом. Ён умела выкарыстаў для Полацка, які запрасіў яго княжыць славянскага памор'я, тагачасныя абставіны. Тады, калі кіеўскі князь Святаслаў быў заняты далёкімі заваёўніцкімі паходамі, Рагвалод спакваля пашыраў Полаччыну і здабываў для яе незалежнасць, а для сябе гонар вольнага князя. Ворагі-суседзі раптам са здзіўленнем і страхам убачылі новую дзяржаву, якая ляжала на скрыжаванні важнейшых шляхоў і якая ў любы час магла замкнуць іх. Не могучы змірыцца з гэтым, яны не марудзілі з расправай. У 980 годзе князь Уладзімір робіць знішчальны паход на Полаччыну. Юная краіна не вытрымала шалёнага націску і гераічна пала, а яе тварэц Рагвалод разам з жонкай і двумя сынамі быў па-зверску забіты. Пралітая кроў Рагвалода і яго сыноў стала барвовай зарой Беларусі. Так наша гісторыя ў самым пачатку стала трагедыяй, якая працягваецца ўжо цэлае тысячагоддзе. Але на гэтай крывавай зары ўзышла наша першая зорка – Рагнеда. Хаця народ празваў яе Гарыслава, аднак яе жыццё было больш гераічным, чым гаротным. Калі яе бацька Рагвалод і яе браты былі першымі ахвярамі Беларусі, то Рагнеда з'явілася нашым першым героем. З яе імем звязана цудоўнае ўваскрашэнне Полаччыны, бязлітасна вынішчанай Уладзімірам. Юная дачка маладой краіны мацней за ўсіх адчула нясцерпны боль радзімы і ўсклала на свае слабыя дзявочыя плечы цяжар усіх бед і няшчасцяў, што зваліліся на Полаччыну і не сагнулася пад ім. Рагнеда, у якой была гордая душа князёўны палачанкі, адмовілася выйсці замуж за князя раба Уладзіміра, і ён узяў яе гвалтоўна. Гэтым самым ён хацеў увянчаць сваю варварскую перамогу над Полацкам, канчаткова прынізіць Рагнеду і яе радзіму і глуміцца над памяццю яе бацькоў і братоў. Аслеплены сваёй дзікай сілай, ён не ўбачыў таго, што самага найбольшага свайго ворага ён рабіў самым блізкім сабе чалавекам. Але Рагнеда не стала жонкай нявольніцай, бо нявольнікам робіцца не той, каго сілы пакарылі, а той, хто прымірыўся са сваім нявольніцтвам. Любоў да волі і адданасць радзіме і вызначылі подзвіг Рагнеды. Яна ўзненавідзела Уладзіміра не толькі за тое, што ён быў забойцам яе бацькоў і братоў, але больш за ўсё за тое, што ён прынёс няволю роднай Полаччыне, што ён разлучыў яе з айчынай, без якой, як і без волі, для яе не было жыцця. І як бы не была вялікай жорсткай сілай і ўлада самадзяржаўных дэспатаў, але любоў да волі і радзімы, і нянавісць да прыгнёту заўсёды будуць мацнейшымі і ўрэшце рэшт перамогуць, бо галоўнае не самавольства тыранаў, а гераічнае супраціўленне ім і непакорнасць. Прыклад Рагнеды самае яркае пацверджанне гэтаму. Яна смела ўступіла ў адзінаборства з уладарным гвалтаўніком, і перад яе ўсімагутнай нянавісцю і непакорнасцю ён вымушаны быў адступіць, аддаўшы ёй і яе сыну Ізяславу іх родную Полаччыну, дзе яны сталі вольнымі гаспадарамі. Як бачым, у пачатку сваёй гісторыі Беларусь атрымала ў асобе Рагнеды найвыдатнейшы ўзор нязломнасці чалавечага духу і захапляльны прыклад нястомнай барацьбы за волю і радзіму. з гэтых зерняў, так шчодра пасеяных рагнедай, і ўзышла Беларусь. Можа, таму яна і не загінула ў найцяжэйшых выпрабаваннях, якія выпалі на яе долю. Імя рагнеды, дарагое і святое нашаму народу, і таму не дзіўна, што яе магілу паказваюць у розных месцах Беларусі. Подзвіг рагнеды быў настолькі незвычайны, што праўдзівая гісторыя яе жыцця успрымалася наступнымі пакаленнямі як легенда. Няхай жа заўсёды ў нашых жылах цячэ яе палымяная кроў. Няхай жа ў нашых грудзях заўсёды жыве непакорная душа. Няхай жа ў нашых сэрцах заўсёды гараць і жыватворная яе любоў да радзімы і спаляючая яе ненавісць да гвалтаўнікоў. Як яна, мы ніколі і нікому не даруем за крыўды, нанесеныя нашай радзіме.